Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Гонар Грунвальду. Вітаю шаноўных слухачоў. У гісторыі трагедыі слава пераплятаюцца так часта, што ўрэшце прыходзіць час асэнсавання гэтай з'явы і роздум над нашым існаваннем на гэтай зямлі. Мяркуючы спачатку назваць чарговы нарыс слава Грунвальду, міжволі падумалася, што славу сваёй нацыі людзі прыносяць культурнымі, стваральнымі здабыткамі, а якая слава ў выйгранай шматгадовай вайне, у кровапралітнай бітве, якія прыносяць тысячы, дзесяткі тысяч смерцяў, сямейных трагедый, незваротных ахвяраў, якія аддалі жыццё заўчасна ў пашчу ненажэрнага паганскага бога Марса. І разам з тым стэрэатыпнасць гістарычнага прасторавага мыслення укараняе ў сведамасці менавіта такія вызначэнні. Аднак усе войны падзяляюцца на заваёўныя і вызваленчыя. Тая страшная вайна была для нашага княства найперш абарончай, і хоць вырашальная баталія адбывалася ўжо на чужой зямлі, яна была для нас вынікам змагання за незалежнасць. Лёсавая бітва так званай вялікай вайны 1409-1411 гадоў паміж вялікім княствам літоўскім і Польшай з аднога боку і тэўтонскім ордэнам з іншага, якая адбылася паблізу мясцовасці Грунвальд 15 ліпеня 1410 году, прынесла супернікам незлічоныя страты. Можна сказаць, што аб'яднанае ўсходнееўрапейскае войска з часткай татарскіх атрадаў разбіла заходнееўрапейскі рыцарскі легіён, у якім былі збертыя прадстаўнікі многіх краінаў. Адна з буйнейшых сярэднявечных бітваў прывяла да таго, што войска тэўтонскага ордэну пацярпела жорсткую паразу. Гэта настолькі засела ў генетычнай памяці германцаў, што нага ўзброенага немца больш паўтысячы гадоў не ступала на беларускую зямлю. Аднак нашай гісторыі так і не ўдаецца збіцца з наканаванай спіралі развіцця. Як неяк заўважыў Зянон Пазняк, што б не адбывалася ў гісторыі, немцы і расейцы заўсёды супраць нашага вялікага княства. Бітва пад Грунвальдам ці Дуброўнам, сучасныя літувісы называюць яго таксама Жальгерыс, была і часам выяўлення найбольшага вайсковага таленту вялікага князя Вітаўта. Яму прыпісваюць такую фразу датычна крыжакоў, звернутую да сваіх ваяроў. «Ну і што, што яны ў латах? Я дам кожнаму з вас па вядры». Пішуць таксама, што пакуль Вітаўт выяўляў сваю кемлівасць і адвагу, Ягайла, якога ў нас не любяць, і ёсць за што, доўга маліўся ў сваім шатры, карыстаючыся ахвярнасцю саюзнікаў. Як бы там ні было, маем разам з палякамі пасля гэтай страшнай бітвы агульны гонар. У найноўшы час, калі пасля развалу Савецкага Саюзу адкрыліся граніцы, гарадзенскія харугвы пабывалі на Грунвальдскім полі прынамсі тры разы. У 1990-м, у час урачыстага круглага святкавання, яе ўзначальваў гісторык і адзін з лідараў паходні Міхась Ткачоў. Польшча і Літува тады былі прадстаўлены на роўні прэзідэнтаў. У 1997 годзе мы прыехалі аўтобусам падчас звычайнага штогадовага адзначэння. Арганізатары гасцінна адвялі нам, нашым сцягам і харугвам, пачэснае месца ў цэнтры. Але найбольшыя ўражанні засталіся, канешне, ад святкавання юбілейных 600-х угодкаў у 2010 годзе. Страшная спёка, мноства рыцараў стракатых адценняў, мора разнастайнай сімболікі і гістарычных касцюмаў, сярэднявечная музыка, шматлікія баі, урэшце рэканструкцыя самой бітвы. Грунвальдскае поле, палітае крывёй дзесяткаў тысяч чалавек, уражвае сваёй прасторай. Дух захоплівае, калі ўявіць, што больш 7 гадзін тагачасныя ваяры малацілі адзін аднаго страшным і вострым жалезам, які бразгат, крык і стогн стаялі пад чыстым небам. Зараз на Грунвальдскім полі багата вялікіх і маленькіх помнікаў, але хіба бракуе хрысціянскага храма. На гэтым усё. Да новых сустрэч у этэры беларускага радыё Рацыя. Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.